द्वैत प्रपंचाशय सत्य ज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखो ताखंडी गोचर मिथ्यावंध विधुन परम स्वप्रकाशत्व का लक्षण यद्वा स्व्यवहारे स्वात्रित संविधानपेक्षत्व स्वावच्छिन्न संविधानपेक्षत्व वा स्वप्रकाशत्व स्व्यवहारे स्वात्रित संविधानपेक्षत्व ब्रह्म स्वप्रकाश है स्व्यवहारे स्वात्रित संविधि अपने से भिन्न संविधि की अपेक्षा नहीं हो स्वात्रित संविधि तो प्रसिद्ध ही नहीं तो लक्षण कैसे घटेगा स्वात्रित संविधानपेक्षत्व। इसलिए जो स्व्यवहार में स्वात्रित संविधि सापेक्ष होते हैं उनसे भिन्न ऐसा लक्षण करना पड़ेगा। स्व्यवहारे स्वान्य संविधि अपेक्षयम यत् तदन्यत्वम् घट व्यवहार करने के लिए स्वान्य संविधि अपेक्षा होता है। घट से अन्य ज्ञान की अपेक्षा ज्ञान होने पर घट का व्यवहार होता है। इसी प्रकार जितने हैं सब उससे भिन्न ब्रह्म स्वरूप रहेगा। स्व्यवहार स्वान्य संविधि अपेक्षम यत् तदन्यत्वम् ये अर्थ क्या है अथवा स्वावच्छिन्न संविधान अपेक्षतम स्वावच्छिन्न संविधान अपेक्षतम स्वावच्छिन्न संविधि घटावच्छिन्न संविधि सापेक्ष होता है। घट घटावच्छिन्न संविधि ज्ञान से घट का प्रकाश व्यवहार होता है किंतु स्वावच्छिन्न संविधि अपेक्षा नहीं होता है उसे भिन्न होता है ब्रह्म। न च स्वविद्यत्वे उपपत्या स्वाभिमत प्रकाशत्वानुपपत्ति इसे स्वयं प्रकाश होने पर बौद्ध लोग कहते स्व में स्वविद्यत्व है। स्व के द्वारा स्व का वेद्य होने पर भी हो सकता है अतिरिक्त अपेक्षा नहीं है। स्व व्यवहार के लिए स्व की अपेक्षा करेंगे तो अतिरिक्त संविधि अपेक्षा हुई। स्व्यवहार में स्व स्वविद्यत्व यदि रहेगा तो स्व अतिरिक्त संविधि सापेक्षत्व आएगा ना नहीं आएगा नहीं आएगा। अभी तक तो पाठ में प्रारंभ हो गया क्या सुनना। स्वविद्यत्व होने पर अतिरिक्त संविधि अपेक्षा तो नहीं हुई तो हो गया स्वयं प्रकाश हो जाएगा स्वविद्यत्व भी उपपत्या स्वाभिमत प्रकाशत्व अनुपत्ति। आप जो कहते हो स्वाभिमत प्रकाश है तो अभिद्यत्वनिष्ठ प्रकाश अभिद्यत्व होते हुए प्रकाश होना ये तो सिद्ध नहीं होगा। स्वाभिमत प्रकाशत्व अनुपत्ति स्वविद्यत्व यदि हो जाए स्वाविद्यनिष्ठ प्रकाश नहीं बनेगा इति न सिद्धांत कहता है स्वविद्यत्वस्य बाधितत्वेन तदादाय उपपत्ति संभवात्। स्वविद्यत्व बाधित है स्वविद्यत्व समय नहीं आएगा नहीं आएगा। विद्यत्व वेदन विषयत्व कर्मत्व और कर्तृत्व दोनों एक में नहीं आते पहले आया स्व में स्वविद्यत्व नहीं आएगा इसलिए स्वविद्यत्व को लेकर के उपपत्ति संभव नहीं है। ननु स्वप्रकाशत्व धर्म से तात्विकत्व अद्वैत व्याघात ब्रह्म में स्वप्रकाशत्व जो धर्म यदि तात्विक होगा तो ब्रह्म से भिन्न एक धर्म तात्विक हो गया तो अद्वैत का व्याघात विरुद्ध होगा। उसके डर से यदि कहेंगे स्वप्रकाशत्व अतात्विक है स्वप्रकाशत्व जो अतात्विक है तो उसका अभाव तात्विक हो जाएगा तो अतात्विकत्व अस्वप्रकाशत्व से तात्विकत्व आपत्तिया तो अस्वप्रकाशत्व ही तात्विक हो जाएगा। यदि अस्वप्रकाशत्व तात्विक हो जाए तत्साधक अनुमान आदि बाध स्वप्रकाशत्व साधक अनुमान श्रुति आदि का बाध हो जाएगा क्योंकि अस्वप्रकाशत्व तात्विक सिद्ध हो गया इति चेतन स्वरूपत्व स्वरूपत्व से उक्तत्वात् तो स्वरूप है अधि जो स्व अविद्यत्व सती अपरिचय व्यवहार योग्यत्व अनधिकरणत्व अनधि अपरिचय व्यवहार यहाँ योग्यता अत्यंत अभाव अनधिकरणत्व का ये जो अनधिकरणत्व है वो स्वरूप है। योग्यत्व उपलक्षित स्वरूप भी लक्षण हो जाएगा। योग्यत्व उससे उपलक्षित स्वव्यवहार अवैधत्व से अपरिचय व्यवहार योग्यत्व से उपलक्षित स्वरूप हो जाएगा। न ज परेशान इदम इष्टम जो बौद्ध आदि मानते हैं स्वरूप स्व अपरिचय व्यवहार योग्यत्व उपलक्षित स्वरूप वो नहीं मानते। अवैधत्व सती अवैधत्व विशिष्ट अपरिचय व्यवहार योग्यत्व उपलक्षित स्वरूप पर नहीं मानते हैं। वो तो वैद्यत्व मानते हैं। वैद्यत्व विरोधी स्वरूप से परिरानंगी कराते हम तो वैद्यत्व के विरोधी स्वरूप मानते हैं। अवैधत्व अवैधत्व से उपलक्षित अवैधत्व अवैधत्व सती अपरिचय व्यवहार योग्यत्व उपलक्षित स्वरूप कहते हैं किंतु वैद्यत्व मानते वैद्यत्व विरोधी स्वरूप पर अनंगीकारात नहीं मानते हैं। इसलिए सिद्ध साधना आदि नहीं है उनके मत में सप्रकाशत्व अलग है। अवैधत्व सत्य अपरिचय व्यवहार योग्यत्व अद्वैत सिद्ध ब्रह्म स्वप्रकाशत्व लक्षण उपपत्ति अनुभूत है। स्वप्रकाशत्व विचार अनुभूति को स्वयं प्रकाश सिद्ध करते हैं। इसमें प्रमाण नहीं पूर्व पक्षी कहता है न च प्रमाण अभाव सिद्धांत कहता है। अनुभूति तो हेतु व्यतिरिकण प्रमाणत्वात् अनुभूति स्वयं प्रकाश अनुभूतित्वात् यन्नैवम तन्नैवम जो स्वयं प्रकाश नहीं है वो अनुभूति नहीं है। यथा घट यत्र यत्र स्वयं प्रकाशत्व अभाव तत्र अनुभूतित्व अभाव अनुभूतित्व अभाव अनुभूति में अनुभूतित्व है इसलिए वहाँ स्वयं प्रकाशत्व अभाव का स्वयं प्रकाशत्व रहेगा। अनुभूति स्वयं प्रकाशा अनुभूतित्वात् यन्नैवम तन्नैवम यत्र साध्या अभाव तत्र हेतु अभाव केवल व्यतिरिक अनुमान है क्योंकि एक अनुभव रूप आत्मस्वरूप है ब्रह्म हुई स्वयं प्रकाश है उससे अतिरिक्त कोई स्वयं प्रकाश नहीं है। तो कहीं भी अनुभूति तो हेतु साध्य सिद्ध नहीं होने से अन्वय दृष्टान्त नहीं मिलता है केवल व्यतिरिक अनुमान। जैसे पृथ्वी इतरभ्य विद्यते गंधवत्वात् यन्नव्यंतन्यव्यम यद इतरभ्य न विद्यते न तदगंधवत यथा जलम इसी प्रकार केवल व्यतिरिक अनुमान हो जाएगा। अनुभूति स्वयं प्रकाशा अनुभूतित्वात् यत् स्वयं प्रकाश न भवति तद अनुभूति रूपम अपि न भवति यथा घट ये प्रमाण है। ननु अत्र साध्या प्रसिद्धि किंतु ये जो साध्य है अवैधत्व सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व रूप साध्य ये प्रसिद्ध पहले हो तो अनुमान करेंगे। केवल व्यतिरिक अनुमान में साध्य कहीं रहता है नहीं रहता है साध्य कहीं रहेगा अन्य तो रहेगा पक्ष को छोड़ करके अन्य तरह केवल व्यतिरिक अनुमान में साध्य कहीं नहीं रहता। हेतु साध्य दोनों यदि कहीं रह जाए तो अन्वय दृष्टान्त का अन्वय दृष्टान्त बन जाएगा। पृथ्वी इतर भेद विद्यते गंधवत्वात् साध्य होता है इतर भेद कहाँ कहाँ है जल में तेज में किस में नहीं है इतर वतर कौन पृथ्वी इतर इतर में जलादि आ गई जलादि का भेद जल में तेज में रहेगा। इतर तो इतर के अंतर्गत तो जलादि इतर भेद कहीं प्रसिद्ध नहीं है तो साध्य अप्रसिद्धि दोष होगा। तो वहाँ साध्य अप्रसिद्धि दोष का वारण हो जाता है यद्यपि इतर भेद का अधिकरण प्रसिद्ध नहीं है तो इतर भेद प्रसिद्ध है। इतर सदस्य किसको लेंगे पृथ्वी को छोड़ करके जल आदि कितने द्रव्य आठ द्रव्य पृथ्वी को छोड़ देने से और द्रव्य को छोड़कर और कितने पदार्थ रहेंगे छः पदार्थ अभाव को छोड़ देंगे तो पांच पदार्थ देंगे तो 13 हो जाएगा, इतर शब्द से ही अभाव के लेंगे तो 14 हो जाएगा। प्रत्यय का भेद 14 का भेद अथवा 13 का भेद, जल का भेद, तेज का, वायु का, एक एक का भेद प्रसिद्ध है ना? नहीं, जितने है सब का भेद प्रसिद्ध है। भेद का अधिकरण प्रसिद्ध नहीं किंतु भेद प्रसिद्ध है। यहाँ किंतु अवेद्यत्व सति अपरिचय व्यवहार योग्यत्व जो साध्य है वो प्रसिद्ध नहीं है। अवेद्यत्व सति अपरिचय व्यवहार योग्यत्व इस प्रकार से कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है। वन्नी अन्यत्र प्रसिद्ध होने से पर्वत में सिद्ध करेंगे। यदि वन्नी अप्रसिद्ध होगा तो साध्य नहीं होगा। अप्रसिद्ध साध्य का अनुमान यदि मानेंगे तो आपत्ति क्या है? पृथ्वी भूमि सस्य विषाण उल्लेखनी पृथ्वीत्वात् यन्नैवं तन्नैवं सस्य विषाण का उल्लेख, सस्य विषाण चिन्ह पृथ्वी में सिद्ध हो जाएगा अनुमान के द्वारा। सस्य विषाण का चिन्ह होगा ना नहीं मिट्टी में, गीली मिट्टी में अनुभूति तो क्या होगा? सब प्रकाश नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। इसलिए वृत्ति ज्ञान को नहीं लेना, ये अनुभूति शब्द से वृत्ति ज्ञान नहीं है। अनुभूति शब्द से अनुभव ज्ञान रूप सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये लेना है, वो अनुभूति है। ये अभी साध्य सिद्धि करने के लिए अनुमान करते न चे पूर्वपिशी कहेगा वेद्यत्वम किंचिनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी धर्मत्वाद रूपवत। इसमें आपत्ति क्या है? अप्रसिद्ध क्यों? तार्किक लोग मानते सब कुछ वेद्य है, कोई पदार्थ अवेद्य है नहीं, सब प्रमेय है, अप्रमेय को ही नहीं, तो अवेद्यत्व कहाँ से आएगा? अपरुक्ष व्यवहार योग्यत्व तो घट आदि में घट अपरुक्ष व्यवहार होता है, किंतु अवेद्यत्व कहाँ से आएगा? वेद्यत्व तो सर्वत्र रहता है। तो अवेद्यत्व सिद्ध करने के लिए अनुमान करते वेद्यत्व को पक्ष बना करके किंचित निष्ठा अत्यंताभाव प्रतियोगी रूपम किम निष्ठा अत्यंताभाव प्रतियोगी रूपम किम निष्ठा अत्यंताभाव प्रतियोगी है वस्तुनिष्ठ नहीं, वायुनिष्ठ, आकाशनिष्ठ, कालनिष्ठ, अत्यंताभाव किम निष्ठा अत्यंताभाव प्रतियोगी वायुनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी। रूप का भाव वायु में, आकाश जल काल में है, तो वायु आकाश आदि निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी। इस प्रकार विद्युत्व कहाँ रहेगा उसका अभाव ये तो मालूम नहीं है, कहीं ना कहीं किंचित निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी धर्मत्वात्, जैसे रूप धर्म है कहीं ना कहीं उसका अभाव रहता है। वेद्यत्व भी घटादि में के धर्म होने से कहीं न कहीं उसका अभाव रहेगा, कहाँ रहेगा पता नहीं, किंतु कहीं यदि उसका अभाव सिद्ध हो जाएगा वो वस्तु वेद्य है अवेद्य होगा, वेद्य हो जाएगा अवेद्य। वेद्यत्व का अभाव यदि कहीं रह जाएगा तो जहाँ रहेगा वह वेद्य होगा अवेद्य होगा, अवेद्य हो जाएगा। वेद्यत्व का अभाव रहेगा तो अवेद्य कोई सिद्ध हो जाएगा, अवेद्य तो सिद्ध हो जाएगा। कहाँ सिद्ध मालूम नहीं, किंतु कहीं ना कहीं किंचित निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी धर्मत्व आदि तो अनुमान है ना। सामान्यतः प्रसिद्ध सामान्यतः का अर्थ अधिकरण अवेद्यत्व का क्या है मालूम नहीं, किंतु कहीं ना कहीं वेद्यत्व का अभाव रहेगा, अत्यंताभाव का प्रतियोगी वेद्यत्व हो जाएगा। किसके अत्यंताभाव का प्रतियोगी वेद्यत्व होगा? अवेद्यत्व का, अवेद्यत्व वेद्यत्व के अत्यंताभाव प्रतियोगी अवेद्यत्व हो, प्रतियोगी वेद्यत्व होगा तो अत्यंताभाव हो जाएगा अवेद्यत्व। वेद्यत्व का जो अत्यंताभाव क्या होगा? अवेद्यत्व सिद्ध हो जाएगा। इति न वाच्यम पूर्व पिछी कहता है अवेद्यत्व प्रसिद्धावपि, अवेद्यत्व तो प्रसिद्ध हो जाएगा इस अनुमान के द्वारा कहीं ना कहीं ये करके, किंतु विशिष्ट साध्या प्रसिद्ध है तदवस्तत्वा। आपका अनुमान में तो केवल अवेद्यत्व साध्य नहीं है, अवेद्यत्व सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व, अवेद्यत्व विशिष्ट अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व। जितने अपरोक्ष व्यवहार योग्य है घटपट आदि सब में तो वेद्यत्व रहता है, अवेद्यत्व उसमें रहेगा? अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व अवेद्यत्व विशिष्ट अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व रूप जो साध्य विशिष्ट साध्य से अप्रसिद्ध है तदवस्था वो तो तदवस्था यही दोष रहा। विशिष्ट साध्य प्रसिद्ध नहीं हुआ क्योंकि साध्य केवल अविद्यत्व होता तब तो इस अनुमान से सिद्ध हो जाता अविद्यत्व, किंतु केवल अविद्यत्व तो साध्य नहीं है। अविद्यत्व विशिष्ट अपरिचय व्यवहारज्ञ तो जो विशिष्ट साध्य उसकी अप्रसिद्धि दोष रहा। इसके ऊपर सिद्धांति कहेगा अनुभूतित्व ना भी तावदेव साध्यम। हम कहेंगे अनुभूतित्व जो स्वयं प्रकाश होते सिद्ध करते हैं इतने ही साध्य करेंगे अविद्यत्व, अनुभूतित्व ना भी तावदेव साध्यम अविद्यत्व में भी साध्यम अनुभूति अविद्या अनुभूतित्वात् यन्नेवं तन्नेवं इस अनुमान करेंगे। तावदेव साध्यम पूरा विचिकता इतना ये ठीक नहीं है क्योंकि आप यदि अविद्यत्व सिद्ध करेंगे अनुभूति में अविद्यत्व का अर्थ विद्यत्व अभाव, उसका प्रतिविधि क्या होगा विद्यत्व। तो विद्यत्व क्या है, विद्यत्व से विद्य मतलब ज्ञान विषयत्व, तो ज्ञान विषयत्व में वृत्ति व्याप्यत्व लेना अथवा फलव्याप्यत्व लेना। विद्यत्व से वृत्ति व्याप्यत्व रूपत्व यदि वृत्ति व्याप्यत्व विद्यत्व मानेंगे तद अभाव से चरम वृत्ति व्याप्य अनुभूत बाधात, चरम वृत्ति व्याप्य जो अनुभूति है उसमें चरम वृत्ति व्याप्य हुआ वृत्ति व्याप्य तो उसमें रहेगा रहेगा तो अवैधत्व आएगा, वृत्ति व्याप्य तो का अभाव अवैधत्व आएगा नहीं बाध हो गया क्योंकि आप सिद्ध करोगे अवैधत्व साध्य अनुभूति चरम वृत्ति व्याप्य अनुभूति है क्योंकि अनुभूति है ब्रह्म, चरम वृत्ति व्याप्य है ब्रह्माकार वृत्ति व्याप्य है। चरम वृत्ति व्याप्य अनुभूति में अनुभूति तो रहेगा हेतु किंतु साध्य अवैधत्व नहीं रहेगा तो क्या होगा कोई दोष नहीं, हेतु रहे साध्य नहीं रहे तो हाँ ये तो व्यविचार क्या बाद साध्य का अभाव निश्चय बाद हो गया। साध्य का अभाव वर्णिर अनुसरण द्रव्यत्वात् तो वर्णि में द्रव्य तो नहीं रहता, अनुभूति में बाध्य तो अनुभूति में अवैध तो नहीं रहा वैद्य तो रह गया बाद हो गया। यदि वृत्ति व्याप्य तो को छोड़ करके फलव्याप्य तो कहेंगे फलव्याप्य तो रूपत्व तो तद अभावश्य वैद्य तो का अभाव फलव्याप्य तो का अभाव मम घटादु तव धर्मादु सूत्रुप्यादु च पक्षविन्ने प्रसिद्धत्वेन। न्यायमृतकार कहते हैं ये फलव्याप्यत्वादि घटादि में नहीं मानते, फलव्याप्य तो अनावृत अधिष्ठान चैतन्य को फल कहते हैं उसको भी प्रमाण नहीं तो उसमें तदव्याप्य तो कुछ नहीं है न्यायमृतकार कहते हैं। तो घटादि में उसका अभाव रहता है फलव्याप्यत्व का अभाव घटादि में न्यायमृत कार्य के मत के अनुसार मम घटा दो, किंतु हमारे मत में वेदांत मत में कहते तुम्हारे मत में धर्म आदि में धर्म अधर्म परोक्ष ज्ञान जिनका होता है उसमें फल व्याप्ति नहीं मानते, फल व्याप्य तो नहीं मानते। सुक्ति रजत आदि में भी फल व्याप्ति नहीं मानते ब्रह्म ज्ञान का विषय, तो धर्म आदि में सुक्ति रजत आदि में फल व्याप्य तो मानते हैं नहीं मानते, नहीं मानेंगे तो अवैधत्व मानेंगे, वहाँ जहाँ फलव्याप्ति नहीं है वहाँ अवैधत्व मानेंगे हैं अवैधत्व मानेंगे। फलव्याप्यत्व वैद्यत्व यदि नहीं तो अवैधत्व है, अर्थात तुम्हारा अनुमान का जो साध्य है पक्ष अभिनय में प्रसिद्ध हो गया, पक्ष तो है अनुभूति किंतु प्रसिद्ध हो गया कहाँ, हमारे मत में घटा आदि में, तुम्हारे मत में धर्म अधर्म श्रुति रजत आदि में साध्य प्रसिद्ध हुआ, साध्य प्रसिद्ध हो गया ना नहीं, क्या साध्य है अवैधत्व प्रसिद्ध हो गया। जहाँ साध्य प्रसिद्ध है वहाँ यदि हेतु नहीं रहे, हेतु अनुभूति तो है क्या घट धर्म अधर्म सूत्र जितादि में अनुभूति तो है, तो निश्चित साध्यवती हेतु नहीं रहा, जो हेतु विपक्ष में तो नहीं रहा सपक्ष में भी नहीं रहा, सपक्ष आवृत्ति क्या हुआ सपक्ष आवृत्तित्व रूप दोष है अनेकांतिक असाधारण अनेकांतिक प्रसिद्धत्व न पक्ष विनय प्रसिद्ध हो गया निश्चित तो हो गया साध्य किंतु वहाँ अनुभूतित्व नहीं रहने से असाधारण अनेकांतिकत्व आपत्ति। एक असाधारण अनेकांतिक देते सपक्ष विपक्ष व्यावृत पक्ष मातृवृत्ति, सपक्ष में नहीं रहेगा विपक्ष में तो नहीं रहना चाहिए हेतु, सपक्ष में नहीं रहेगा केवल पक्ष में रहेगा, तो यहाँ तो विपक्ष में नहीं रहता है, सपक्ष में भी नहीं रहा। सपक्ष हो गया कौन, पक्ष भिन्न, जहाँ साध्य रहेगा, साध्य रह गया धर्म अधर्म सुक्ति उपाधि अनुभूति हेतु नहीं रहा, तो असाधारण निकांति का दोष होगा। और अविद्यत्व का अर्थ करेंगे अश्व प्रकाशत्व, क्या करेंगे अश्व प्रकाशत्व का क्या अर्थ है, स्वप्रकाशत्व का अभाव क्या है, अश्व प्रकाशत्व किम, स्वप्रकाशत्व का अभाव, उसका प्रतियोगी क्या है, स्वप्रकाशत्व कहीं प्रसिद्ध है, प्रतियोगी यदि प्रसिद्ध नहीं होगा तो अभाव भी प्रसिद्ध नहीं होगा। स्वप्रकाशत्व रूप प्रतियोगी प्रसिद्ध नहीं होने से अस्वप्रकाशत्व रूप तुम्हारा साध्य भी नहीं, साध्य नहीं वेद्य तो अप्रसिद्ध हो जाएगा। अस्वप्रकाशत्व किसका अर्थ करेंगे, वेद्यत्व का, अवेद्यत्व का घटक वेद्यत्व का अर्थ चल रहा है, वृत्तिव्याप्यत्व परव्याप्यत्व दो हो गया, तृतीय हो गया अस्वप्रकाशत्व। किंतु पहले अस्वप्रकाशत्व प्रसिद्ध होने के लिए उसके प्रतियोगी स्वप्रकाशत्व कहीं सिद्ध हो, स्वप्रकाशत्व सिद्ध करने के लिए चल रहा है, और आप अवेद्यत्व का अर्थ करेंगे अस्वप्रकाशत्व, तो अस्वप्रकाशत्व करें तो उसको प्रसिद्ध नहीं होगा, क्योंकि प्रतियोगी अप्रसिद्ध है अप्रसिद्ध रे, तो फिर क्या होगा, साध्य सिद्ध नहीं होगा। किंच अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, अच्छा अनुमान क्या करते हैं, वेद्यत्वम किंचिनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी धर्मत्वात, ये अनुमान जाना, किंचिनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम धर्मत्व, व्याप्ति कैसे होगी, यत्र यत्र धर्मत्वम तत्र अत्यंत किंचिनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, जो अत्यंताभाव प्रतियोगित्व धर्मत्व के द्वारा आप साध्य करते हो अत्यंताभाव प्रतियोगित्व, यत्र यत्र धर्मत्वम तत्र अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम, वो जो अत्यंताभाव प्रतियोगित्व क्या सर्वत्र रहता है या कहीं नहीं रहता है, कुतश्चित व्यावर्तते चेत, यदि कोई एक स्थान मिल जाए जहाँ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व नहीं रहेगा, साध्य क्या है, किंचिनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व, अत्यंताभाव प्रतियोगित्व जी कहीं नहीं रहेगा, यदि नहीं रहा जहाँ नहीं रहेगा उसमें धर्मत्व रहेगा किंतु अत्यंताभाव प्रतियोगित्व नहीं रहेगा, तो क्या दोष होगा, हैं कोई दोष नहीं, हेतु रहेगा साध्य नहीं रहेगा, तो तत्रैव व्यभिचार, जहाँ नहीं रहेगा धर्मत्व हेतु हेतु रहने पर भी साध्य यदि अत्यंताभाव प्रतियोगित्व नहीं रहा तो व्यभिचार हुआ। यदि कहेंगे सर्वत्र रहेगा, क्या रहेगा, अत्यंताभाव प्रतियोगित्व सर्वत्र रहेगा, क्या रहेगा सर्वत्र, हाँ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व सर्वत्र रहेगा, सर्वत्र रहेगा, अत्यंताभाव प्रतियोगित्व में हेतु रहेगा नहीं, नहीं धर्मत्व, धर्मत्व रहे हेतु रह गया, वहाँ साध्य रहेगा नहीं, नहीं नहीं रहेगा। अत्यंताभाव प्रतियोगित्व यदि सर्वत्र रहता है, उसका अभाव कहीं नहीं रहता है, तो स्वयं अत्यंताभाव प्रतियोगित्वम अत्यंताभाव का प्रतियोगी बनेगा नहीं बनेगा, तो उसमें अत्यंताभाव प्रतियोगित्व आएगा किसमें, नहीं आएगा, किंचिनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व में अत्यंताभाव प्रतियोगित्व रूप साध्य नहीं रहा किंतु धर्मत्व रहा, रन से व्यभिचार हुआ, कहाँ व्यभिचार हुआ, अत्यंताभाव प्रतियोगित्व न चेत अत्र व्यभिचार, अत्र का था अत्यंताभाव प्रतियोगिति, अत्यंताभाव प्रतियोगित्व धर्मत्व रहा किंतु साध्य नहीं रहा तो व्यभिचार हुआ, हो गया। यदि अत्यंताभाव प्रतियोगित्व कहीं नहीं रहे तो अत्यंताभाव प्रतियोगित्व जहाँ नहीं रहेगा वहाँ धर्मत्व रहा, अत्यंताभाव प्रतियोगित्व नहीं रहा तो व्यभिचार, यदि अत्यंताभाव प्रतियोगित्व सर्वत्र रहे तो सर्वत्र है मतलब उसका अभाव कहीं नहीं रहेगा, अर्थात अत्यंताभाव प्रतियोगित्व अत्यंताभाव का प्रतियोगी नहीं बनेगा, उसमें अत्यंताभाव प्रतियोगित्व नहीं रहेगा, किसमें, अत्यंताभाव प्रतियोगित्व में अत्यंताभाव प्रतियोगित्व नहीं रहेगा, धर्मत्व रहेगा साध्य नहीं रहेगा, तो तत्र व्यभिचार यदि चेत न। अभी सिद्धांत उत्तर देता है आगे, चिद अविषय स्वरूपत्व रूपम स्वप्रकाशत्वम अनुभूतित्व नहीं यदा साध्यते, अनुभूतित्व न में स्वप्रकाशत्व सिद्ध करेंगे, उस स्वप्रकाशत्व का क्या अर्थ करेंगे, चिद अविषय स्वरूपत्वम, क्या स्वरूप है, चिद अविषय स्वरूपत्वम, चिद अविषय स्वरूपत्व यदि सिद्ध करेंगे यदा साध्यते तदा स्वप्रकाशत्व का अर्थ करेंगे चिद अविषयत्व, तो तदा वेद्यत्व क्या होगा, यदि स्वप्रकाश हो गया अवेद्यत्व हो गया चिद अविषयत्व, चिद अविषय स्वरूपत्व यदि हो गया तो वेद्यत्व क्या होगा, चिद विषयत्व तथा वेद्यत्व चिद विषयत्वमेव। वेद्यत्व क्या होगा? चिद विषयत्व। चिद विषयत्वमेव कहाँ रहेगा चिद विषयत्व? चिद अन्य मातृवृत्ति घटपटादि समय रहेगा, रहेगा घटपटादि में सर्वत्र चिद विषयत्व रहेगा ना? नहीं, चिद विषयत्व रहेगा, पक्ष हो गया। वेद्यत्व को पक्ष बना करके किंचित निष्ठ अत्यंत प्रतियोगी धर्मत्वात् अनुमान करेंगे। और साध्य क्या होगा? अत्यंताभाव प्रतियोगी स्वरूपत्व साध्यम। वेद्यत्व अत्यंताभाव प्रतियोगी, वेद्यत्व अर्थ चिद चिद विषयत्व अत्यंताभाव प्रतियोगी धर्मत्वात् रूपवत् ये साध्य करेंगे। अत्यंताभाव प्रतियोगी रूप साध्य करेंगे यथाच। अच्छा ऐसा करेंगे तो क्या होगा? यदि अत्यंत चिद चिद विषयत्व साध्य चिद विषयत्व है सब प्रकाशत्व का अर्थ करेंगे। चिद अविषयत्व वृत्ति प्रतिफलित चिद विषयता घटादि में रहेगा नहीं रहेगा? वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य विषयत्व घटादि में रहेगा नहीं रहेगा? चिदावस में रहेगा। अब ब्रह्म में रहेगा नहीं रहेगा? तो चरम वृत्तिव्याप्ति वृत्तिव्याप्य अनुभूति में दिया था वृत्ति विषयत्व लेकर के चिद प्रतिबिंबित वृत्ति प्रतिबिंबित चिद विषयत्व ब्रह्म में रहेगा। वृत्ति प्रतिबिंबित चिद विषयत्व का तो फल व्याप्यत्व ब्रह्म में है, घट में रहेगा? तो न ब्रह्मणि घटादो अस्ति न ब्रह्मणि तथा उपवादितम, पहले कहा था न असाधारण बाधो। यदि वेद्यत्व का से वृत्ति व्याप्ति करेंगे तो बात दोष पूर्व विषय ने कहा था, और फल व्याप्य तो करे तो असाधारण निकाल कहा था। अभी यहाँ फल व्याप्ति का अर्थ कर दिया वृत्ति प्रतिफलित चिद विषयता। वृत्ति प्रतिफलित चिद विषयता घट धर्म रहेगा धर्म आदि में? वृत्ति प्रतिफलित चिद विषयता नहीं रहेगा? तो नहीं रहने से साध्य यदि रहे हेतु नहीं तो असाधारण साध्य नहीं रहेगा। वृत्ति प्रतिफलित चिद विषयता घटादि में आएगा, ब्रह्म में नहीं, परोक्ष में भी नहीं, इसलिए असाधारण और बाध दोष नहीं है। नाप्य अत्यंताभाव प्रतियुत्व से अत्यंताभाव प्रतियुत्व व्यभिचार, पहले कहा था ये जो प्रश्न अभी आया अत्यंताभाव प्रतियुत्व कुतश्चित व्यावर्त चेत तत्र व्यभिचार। अत्यंताभाव प्रतियुत्व यदि कहीं नहीं रहता है वहाँ व्यभिचार होगा, ये इसका भी उत्तर देते। अत्यंताभाव प्रतियुत्व से अत्यंताभाव प्रतियुत्व का क्या अर्थ होगा? अत्यंताभाव प्रतियुत्व का कहीं अभाव रह जाता है, किसका? अत्यंताभाव प्रतियुत्व से अभाव कहीं रह जाएगा, कहीं अत्यंताभाव प्रतियुत्व नहीं रहेगा। अत्यंताभाव प्रतियुत्व यदि नहीं रहेगा उसका अभाव प्रसिद्ध होगा। यदि कहीं अत्यंताभाव प्रतियुत्व नहीं रहेगा तो अत्यंताभाव प्रतियुत्व का अभाव प्रसिद्ध होगा नहीं होगा? नहीं होगा। रूप यदि कहीं नहीं रहेगा तो रूप अभाव प्रसिद्ध होगा नहीं होगा? रूप यदि एक स्थान में नहीं रहा, वायु में नहीं रहा, कहीं एक स्थान में रूप नहीं रहा तो रूप अत्यंताभाव प्रसिद्ध होगा? अत्यंताभाव प्रतियुत्व यदि कहीं एक स्थान में नहीं रहा तो अत्यंताभाव प्रतियुत्व का अत्यंताभाव प्रसिद्ध होगा? जहाँ नहीं रहेगा वहाँ क्या नहीं रहेगा? अत्यंताभाव प्रतियुत्व कुतश्चित व्यावर्तित, कहीं एक स्थान में नहीं रहा, क्या नहीं रहा? यदि अत्यंताभाव प्रतियुत्व नहीं रहा तो उसका अभाव रहेगा ना? नहीं रहेगा। तो अत्यंताभाव प्रतियुत्व का अभाव आ गया तो अत्यंताभाव प्रतियुत्व भी अत्यंताभाव का प्रतियोग हो गया। यदि अत्यंताभाव प्रतियुत्व कुतश्चित व्यावर्तित, अभी विकल्प क्या था? अत्यंताभाव प्रतियुत्व यदि किसी एक स्थान में नहीं रहा तो अत्यंताभाव प्रतियुत्व अत्यंताभाव का प्रतियोग हुआ ना? नहीं, ये तो कही दिया है अत्यंताभाव प्रतियुत्व से अत्यंताभाव प्रतियुत्व, उसका क्या अर्थ है? अत्यंताभाव प्रतियुत्व अत्यंताभाव का प्रतियोग हुआ, अर्थात अत्यंताभाव प्रतियुत्व कुतश्चित व्यावर्तते, अभी जो कहा था अत्यंताभाव प्रतियुत्व यदि एक स्थान में नहीं रहा, वहाँ धर्मत्व रहा, अत्यंताभाव प्रतियुत्व नहीं रहा तो व्यभिचार, अभी कहा था व्यभिचार आते न। व्यभिचार क्यों नहीं? देखो कैसे सिद्धांत उत्तर देता है। पूरा विषय ने क्या कहा था? जो आपका धर्मत्व हेतु के द्वारा साध्य करना अत्यंताभाव प्रतियुत्व, वो साध्य अत्यंताभाव प्रतियुत्व यदि कहीं नहीं रहेगा, धर्मत्व रहा अत्यंतः प्रतियुत्व नहीं रहा तो व्यभिचार, ये कहा था। ये जो अत्यंताभाव प्रतियुत्व हम साध्य करते हैं, कोई पारमार्थिक है क्या वस्तु अत्यंताभाव प्रतियुत्व? मिथ्या है ना? नहीं मिथ्या है। अत्यंताभाव प्रतियुत्व यदि मिथ्या होगा, मिथ्या के अधिकरण, मिथ्या वस्तु के अधिकरण में उसका अभाव रहेगा नहीं रहेगा? मिथ्या वस्तु श्रुति रजत, उसके अधिकरण में श्रुति रजत का अभाव रहता है? रहता है। अत्यंताभाव प्रतियुत्व मिथ्या है, मिथ्या होने के कारण जहाँ अत्यंतः प्रतियुत्व रहा वह वहाँ उसका अत्यंताभाव रहेगा ना? नहीं रहेगा। देखो अत्यंताभाव प्रतियुत्व से मिथ्यात्व है न, अत्यंतः प्रतियुत्व मिथ्या है ना? नहीं तो अत्यंतः प्रतियुत्व मिथ्या होने से क्या हुआ? अत्यंतः प्रतियुत्व एक स्थान में नहीं रहा, अत्यंतः प्रतियुत्व नहीं रहा। अत्यंतः प्रतियोगी में, अत्यंतः प्रतियोगी में अत्यंतः प्रतियुत्व का अभाव ही रह जाएगा ना? नहीं। अत्यंताभाव प्रतियोगी में अत्यंताभाव प्रतियुत्व भी रहेगा और अत्यंतः प्रतियुत्व का अभाव रहेगा तो मिथ्या कौन हुआ? मिथ्या कौन हुआ? अत्यंतः प्रतियुत्व मिथ्या है, मिथ्या वस्तु के अधिकरण उसका अत्यंतः रहेगा तो अत्यंतः प्रतियुत्व का अभाव रहेगा, वहाँ अत्यंताभाव प्रतियुत्व भी है तो अत्यंताभाव प्रतियुत्व रहा अत्यंतः प्रतियुत्व का अभाव रहा। कहाँ रहेगा? अत्यंताभाव प्रतियोगिनी, अत्यंताभाव प्रतियोगी में ही अत्यंताभाव प्रतियुत्व का अभाव रहा क्योंकि मिथ्या है। अत्यंताभाव प्रतियुत्व मिथ्या होने के कारण अत्यंताभाव प्रतियोगी में ही अत्यंतः प्रतियुत्व का अभाव रहा, अत्यंत प्रतियुत्व का अभाव रहा, अत्यंतः प्रतियुत्व रहा, अत्यंतः प्रतियुत्व का अभाव ही रहा तो अत्यंताभाव प्रतियुत्व का अभाव कहाँ रहा? अत्यंताभाव प्रतियोगी में, क्योंकि मिथ्या है, मिथ्या होने के कारण उसका अभाव वहाँ रहा। दो अत्यंतः प्रतियुत्व से मिथ्यात्व न, अत्यंताभाव प्रतियोगी ने वो अत्यंताभाव प्रतियोगी में ही अत्यंताभाव प्रतियोगी में भी उसका अभाव रहेगा। किसका अभाव रहेगा? अत्यंता प्रतियोगित्व का अभाव। तो अत्यंताभाव प्रतियोगी निष्ठ अत्यंताभाव का प्रति बन गया। अत्यंताभाव प्रतियोगित्व क्या हुआ? अत्यंताभाव प्रतियोगी निष्ठ अत्यंताभाव का प्रतियोगी। अत्यंताभाव प्रतियोगित्व जहाँ नहीं रहा, अत्यंताभाव प्रतियोगित्व यहाँ नहीं रहा, क्या नहीं रहा है? अत्यंताभाव प्रतियोगित्व यहाँ नहीं रहा, क्या नहीं रहा? ये अत्यंतः प्रतियोगित्व मिथ्या है, सत्य है? मिथ्या होने के कारण अत्यंतः प्रतियोगी में जहाँ अत्यंतः प्रतियोगित्व रहता है, अत्यंतः प्रतियोगित्व जहाँ रहता है अत्यंतः प्रतियोगी में रहेगा, वहीं इसका अभाव रहा, अत्यंतः प्रतियोगित्व का अभाव रहा। अत्यंतः प्रतियोगी निष्ठ अत्यंताभाव के प्रति बना। अत्यंतः प्रतियोगित्व से मिथ्यात्व न, अत्यंतः प्रतियोगित्व मिथ्या है, मिथ्या होने के कारण अत्यंताभाव प्रतियोगी में भी, किसमें? अत्यंताभाव प्रतियोगी में ही जहाँ अत्यंता प्रतियुत्व रहता है वहाँ तन्निष्ठ अत्यंताभाव के प्रतियोग बना। अत्यंताभाव प्रतियोगी निष्ठ अत्यंताभाव के प्रति बना, बना नहीं तो अत्यंता प्रतियुत्व रहा अत्यंता प्रतियुत्व का अभाव रहा। अत्यंताभाव प्रतियोगी नहीं अत्यंता प्रतियोगितया यनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियुत्तम, जिसमें यन निष्ठ अत्यंता प्रतियुत्तम, यन निष्ठ मतलब अत्यंता प्रतिनिष्ठ अत्यंता प्रतियुत्तम, यन निष्ठ अत्यंता प्रतियुत्तम तस्य केवलान्वयित अभाव, तो वो केवलान्वय है क्या? केवलान्वय नहीं, यदि केवलान्वय होता ना सर्वत्र होता, वो केवलान्वय नहीं रहा। यन निष्ठ अत्यंता प्रतियुत्तम तस्य केवलान्वयित अभाव, इसलिए क्या हुआ? केवलान्वय नहीं होने से उसका अभाव रहेगा, किंचित निष्ठ अत्यंता प्रति बन जाएगा। किंचित निष्ठ अत्यंता प्रति का यनिष्ठ अत्यंतः प्रतियोगित्वम जहाँ अत्यंतः रहेगा, यनिष्ठ अत्यंतः प्रतियोग अत्यंताभाव प्रतियोगी निष्ठ अत्यंतः प्रतियुत्व आया, यन निष्ठ अत्यंतः प्रतियोगित्वम तस्य केवलान्वयित्व अभाव, तो यदि केवलान्वय होता ना तो सर्वत्र होता, केवलान्वय होने से क्या हुआ? सर्वत्र नहीं रहा, नहीं रहने से क्या हुआ? उसका अभाव रह जाएगा, रहने से क्या हुआ? अत्यंताभाव ही रहा, अत्यंता प्रतियोगित्व भी रहा, उसका अभाव ही रहा, मिथ्या होने का ना। तो ये जो दे दिया व्यभिचार दोष वारण करने के लिए, यदि कहीं अत्यंत प्रत्युत्तर नहीं रहा तो भी व्यभिचार नहीं है, क्योंकि अत्यंत प्रत्युत्तर जहाँ नहीं रहा वहाँ धर्म तो हेतु रहा, और अत्यंत प्रत्युत्तर नहीं रहेगा तो व्यभिचार। किंतु अत्यंत प्रत्युत्तर जहाँ नहीं रहा, कहाँ नहीं रहा, अत्यंत भाव प्रतियोगी में, क्योंकि मिथ्या है तो वहाँ अत्यंत प्रत्युत्तर है ना, नहीं तो धर्म तो हेतु रहा, अत्यंत प्रत्युत्तर ही रहा, व्यभिचार हुआ नहीं हुआ। न चेव ब्रह्मणी चिद विषय देवी तद अत्यंत उपपत्ति अर्थांतर। तो यदि मिथ्या होने के कारण अत्यंत प्रत्युत भी रहेगा, उसका अभाव भी रहेगा, तो चिद विषयत्व ये पारमार्थिक है या मिथ्या है? चिद विषय तो घट आदि में मिथ्या है, मिथ्या होने के कारण चिद विषयत्व का अभाव तो ब्रह्म में रहता है। ब्रह्म चिद विषय है क्या? चिद विषयत्व का अभाव है, वो मिथ्या है, सत्य है, मिथ्या है, तो उसका अभाव भी रहेगा। ब्रह्म में चिद विषयत्व का अभाव भी रहेगा, चिद विषयत्व भी तद अत्यंत उपपत्या। चिद ब्रह्म नहीं चिद विषयत्व भी, ब्रह्म चिद विषय, ब्रह्म में चिद विषयत्व आया और ब्रह्मणी तद अत्यंत अभाव बन जाएगा। चिद विषयत्व भी अत्यंत अभाव बन जाएगा ब्रह्म में, क्योंकि चिद विषयत्व भी मिथ्या है, मिथ्या होने का ना ब्रह्म में चिद विषयत्व का अभाव भी रहा और चिद विषयत्व भी रह जाएगा मिथ्या होने का ना, तो फिर क्या हुआ? चिद विषयत्व का अभाव तो रहा ब्रह्म में, अचिद विषयत्व भी रह गया, रह जाएगा तो क्या स्वयं प्रकाश सिद्ध होगा? चिद विषयत्व का अभाव रहने से चिद विषयत्व जी रह गया, चिद विषयत्व मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। किंतु ब्रह्म चिद विषय नहीं है, कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि चिद विषयत्व भी रह गया, चिद विषयत्व अभाव रहा, चिद विषयत्व भी रह गया, अर्थांतरम। और घटादु अपि एवं साध्य सत्य न साधारण्यम च, चिद विषयत्व घट में है ना, नहीं चिद विषय तो घट में है, चिद विषय तो कहते वेद्यत्व है ना, नहीं घट में जो चिद विषय तो वेद्यत्व है और मिथ्या है पारमार्थिक है, तो उसका अभाव रहेगा ना नहीं घट में? घट में चिद विषय तो का अभाव आ गया, आगे से क्या हुआ? साध्य स्वयं प्रकाश तो कहते चिद विषय तो का अभाव घट में आ गया, घट में साध्य रह गया, धर्म रहने से क्या हुआ? जहाँ धर्म तो वहाँ चिद विषय तो का अभाव रहना चाहिए, किन्तु वहाँ चिद विषय तो रह नहीं, जहाँ धर्मत्व है तत्र वेद्यत्व का अभाव है। वेद्यत्वम किंचिनिष्ठ अत्यंत प्रतियोगी, वेद्यत्व में सिद्ध क्या ना अत्यंत प्रतियुत, हाँ अत्यंत प्रतियुत धर्मत्व के द्वारा नहीं तो अनुभूति क्या, अनुभूति के द्वारा वेद्यत्व सिद्ध किया हाँ, किंतु अनुभूतित्व तो रह गया घट आदि में, चिद विषयत्व का अभाव ब्रह्म में रहा और घट में भी रह गया, साध्य रह गया, किन्तु तो हेतु अनुभूति तो नहीं रहा, नहीं रहने से फिर असाधारण, सपक्ष निश्चित साध्यवती हेतु नहीं रहने का ना असाधारण निकांति हो जाएगा। क्यों क्यों हो गया? क्योंकि चिद विषय तो घट आदि में तो है, ब्रह्म में नहीं है, उसका अभाव है। किंतु ब्रह्म में चिद विषय तो नहीं रहने पर भी घट में जो चिद विषय तो रहा वो अपारमार्थिक है, अपारमार्थिक उसका अभाव रह गया, तो घट में भी चिद विषयत्व का अभाव रह गया। चिद विषयत्व का यदि अभाव रह गया क्या हो गया? साध्य रह गया घट में, चिद विषयत्व का अभाव अवेद्य तो घट में रहा, रह गया ना नहीं, किंतु अनुभूति तो नहीं रहा, तो असाधारण निकांतिक हो जाए, विचार हो जाएगा। चिद विषय इसे इतने असाधारण न वाच्यम, ये जो चिद विषयत्व का अत्यंत अभाव, चिद विषयत्व विरोधी अत्यंत प्रतिरूपत्व से साध्यत्वात्, साध्य जो अत्यंत प्रतियुत है ना, चिद विषयत्व विरोधी अत्यंत प्रतियुत, चिद विषयत्व रहेगा अचिद विषयत्व का अभाव ही रहेगा, घट में चिद विषयत्व रहा और मिथ्या होने के कारण चिद विषयत्व का अभाव ही रहा। जिस घट में चिद विषयत्व रहे उसका अभाव ही रहे, वो चिद विषयत्व का विरोधी अत्यंत अभाव होगा, घट में चिद विषयत्व रहा उसका अभाव ही रहा, चिद विषयत्व विरोधी अत्यंत अभाव प्रतियुक्त, चिद विषयत्व आएगा क्योंकि चिद विषयत्व रहा उसका अत्यंत घट में रह गया, विरोधी नहीं हुआ, ब्रह्म में आएगा चिद विषयत्व विरोधी अत्यंत अभाव प्रतियुक्त, ब्रह्म में चिद विषयत्व रहेगा नहीं रहेगा? चिद विषयत्व का विरोधी हो गया अत्यंत अभाव ब्रह्म में, ब्रह्म में चिद विषयत्व का अभाव रहा, चिद विषयत्व का अभाव, चिद विषयत्व नहीं रहा, तो चिद विषयत्व का विरोध हो गया अत्यंत अभाव कौन? ब्रह्म में, उसका प्रतिवित्व चिद विषयत्व आएगा। घट में क्या हुआ, चिद विषयत्व रहा, उसका अभाव रहा, विरुद्ध नहीं हुआ। देखो घटादो तयो अर्थांतर नहीं, असाधारण में नहीं, घटादो तयो सह अवस्थित्या अविरोधात्। घटाद में क्या रहा, चिद विषयत्व रहा, उसका अभाव रहा, दोनों रहने के कारण विरुद्ध नहीं। अब ब्रह्मणी विरोधात्, ब्रह्मणी चिद विषयत्व का अभाव रहा, चिद विषयत्व नहीं रहा, तो चिद विषयत्व विरोधी अत्यंताभाव कहाँ रहेगा, तद प्रतियोगित्व कहाँ आएगा चिद विषयत्व में। न च तरी विरोधित्वान्समादय पुनराप्रसिद्धि, यदि विरोधी को आप लेंगे तो फिर साध्य प्रसिद्ध नहीं होगा। अवैधत्व जो दिया है, यदि चिद विषयत्व विरोधी अत्यंताभाव प्रतियोगित्व कहेंगे, पहले साध्य प्रसिद्ध कहाँ था, अवैधत्व साध्य पहले कहा था, अवैधत्व कहा था चिद, वैधत्व कहा था चिद विषयत्व, वैधत्व का क्या था चिद विषयत्व, और अवैध कौन होगा चिद विषयत्व कहाँ रहेगा, चिद विषयत्व कहाँ रहेगा, घट आदि में चेतन भिन्न में, उसको पक्ष बनाया, पक्ष किसको बनाया चिद विषयत्व, किंचन सत्यंता प्रति, तो चिद विषयत्व का अभाव सिद्ध हो गया। चिद विषयत्व का अभाव घट आदि में क्या है, चिद विषयत्व, उसका अभाव सिद्ध हो गया। किस प्रकार अनुमान करेंगे, चिद विषयत्व वैद्यत्व किंचन अत्यंत प्रतियोगी धर्मत्वात्, अभी चिद विषयत्व का अभाव सिद्ध हुआ था, किंतु अभी जो साध्य है अवैधत्व का क्या अर्थ करते हैं आप, चिद विषयत्व विरोधी अत्यंत प्रतियोगित्व, क्या साध्य करेंगे विषयत्व विरोधी, अभी चिद विषयत्व विरोधी अत्यंत कहाँ सिद्ध होगा, घट आदि में तो सर्वत्र चिद विषयत्व रहा, चिद विषयत्व विरुद्ध अत्यंत है ब्रह्म में, आप कहोगे वहाँ सिद्ध है क्या, नहीं है। विरुद्धों समादाय पुनराप्रसिद्धि, चिद विषयत्व नहीं रहे और अत्यंत रहे, चिद विषयत्व नहीं रह करके जो अत्यंत विरोधित्व वहाँ निश्चय नहीं होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ अत्यंत प्रतीत आएगा वहाँ चिद विषयत्व रहता है। वैद्यत्व अभी अनुमान करें, वैद्यत्व विरोधी अत्यंताभाव प्रतियोगी अत्यंताभाव प्रतीत्वाद घटवत, ये सिद्ध करेंगे। घट को पक्ष बनाया, नहीं दृष्टांत बनाया, घट में अत्यंताभाव प्रतीत्व रहता है, जो घट में अत्यंताभाव प्रतीत्व रहता है उसी घट में विरोधी अत्यंताभाव प्रतीत्व रहेगा। विरोधी अत्यंताभाव क्या है, घट के विरोधी घट अत्यंताभाव, घट के अधिकरण घट अत्यंताभाव नहीं रहता है, विरोधी हो गया, विरोधी अत्यंत का प्रतियोगित्व घट में आया, आ गया घट में क्या रहेगा विरोधी अत्यंत प्रतियोगित्व, जिस घट रहा उसे अधिकरण घटाभाव नहीं रहा, वो घटाभाव घट के विरोधी हुआ। विरोधी अत्यंत प्रतियोगित्व का अर्थ कैसे करना, विरोधी अत्यंत प्रतियोगित करने के लिए भूतल में घट रहा, घट का अभाव नहीं रहा, घटाभाव का प्रतियोग घट, घटाभाव का प्रतियोग घट हुआ, अच्छा रूप ले लो, रूप अभाव वायु में रहेगा, रूप अभाव का प्रतियोग क्या हुआ रूप, स्व प्रतियोगित्व अत्यंताभाव प्रतियोगित्व किस में आया रूप में, रूप में क्या आया स्व, स्व प्रतियोगित्व, स्व शब्द से अत्यंताभाव ले लो, स्व शब्द से क्या लेंगे स्व प्रतियोगित्व रूप में आ गया, अश्वास्य शास्त्रीय क्या होगा है, शास्त्रीय क्या होगा वायु, रूपाश्रय रूप अभाव का आश्रय, रूप अत्यंत अभाव का, रूप अभाव का आश्रय, रूप अत्यंत अभाव का आश्रय होगा वायु। स्वनिष्ठ जो भेद वायु में जो भेद रूपवत न, ऐसा भेद आएगा वायु में, रूपवत भेद वायु में आएगा, स्वाश्रय निष्ठ भेद का प्रतियोगी क्या होगा रूपवत, प्रतियोगिता किसमें आएगी प्रतियोगिता औषधि क्या होगा रूप, रूप होगा प्रतियोगिता औषध होगा, प्रतियोगिता आवश्यकत्व किस में आएगा रूप में क्या आएगा स्वास्थ्य निष्ठ भेद प्रतियोगिता आवश्यकत्व। फिर एक बार सुन लो, रूप का अत्यंत भाव वायु में है, है सब से रूप अत्यंत भाव को ले लो, सब प्रतियोगित्व रूप में है, सब प्रतियोगित्व किस में रूप में, किस अभाव को लिया रूप अत्यंत भाव को वायु में है, स्वाश्रय स्वप से रूप अत्यंत हो, उसका आश्रय क्या हो गया स्वाश्रय निष्ठ जो भेद वायु में, जो भेद लेना किसका भेद लेना रूपवत भेद, रूप वाले का भेद रहेगा भाई में, भाई रूप वाले, रूप वाला है क्या, रूपवत का भेद रहा। श्वास निष्ठ जो भेद, भेद का प्रतीक कौन हुआ, रूपवत, रूपवत का भेद लिया। श्वास निष्ठ भेद प्रतीक हो गया रूपवत। प्रतियोगिता किस में आएगी, रूपवती। प्रतियोगिता आवश्यक क्या होगा, प्रतियोगिता आवश्यक तो किस में रहेगा, रूप में आएगा। श्वास निष्ठ भेद प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व, पहले रूप में क्या आया था, स्वप्रतियोगित्व, स्वप्रतियोगित्व श्वास निष्ठ भेद प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व उभय संबंधेन अत्यंत भाव विशिष्ट, उभय संबंधेन अत्यंत विशिष्ट लिखा टीका में होगा। प्रतियोगित्व श्वास निष्ठ भेद प्रतियोगिता अवच्छेदकत्व च उभय संबंधेन अत्यंत भावत, ये स्व विरोधी अत्यंत भाव प्रतियोगिता, विरोधी अत्यंत भाव का अर्थ क्या, विरोधी अत्यंत भाव कैसे हुआ, प्रतियोगित्व श्वास निष्ठ भेद प्रतियोगिता आवश्यकत्व आवश्यकत्व इति उभय संबंधेन अत्यंत भावत, उभय संबंधेन अत्यंत विशिष्टत्व, अत्यंत विशिष्ट टीका में हाँ, स्वप्रतियोगित्व श्वास निष्ठ भेद प्रतियोगिता आवश्यकत्व उभय संबंधेन अत्यंत विशिष्ट होता है। देखो रूप भाव अत्यंत विशिष्ट हो गया, ये रूप भाव वायु में रहा, विरोधी रूप भाव वहाँ रूप नहीं रहता है, नहीं रहता ना, तो विरोधी अत्यंत भाव, अत्यंत में क्या साध्य करना, विरोधी अत्यंत प्रतियोगितम, वेद्यत्व में सिद्ध करना विरोधी अत्यंत प्रतियोगितम। जैसे रूप में विरोधी अत्यंत प्रतियोगित रहेगा, वायु में रूप, पृथ्वी में रूप रहा, वो वायुनिष्ठ अत्यंत भाव का प्रतियोग हो गया, विरोधी अत्यंत प्रतियोगित आया। इस प्रकार वेद्यत्व में सिद्ध करेंगे विरोधी अत्यंत प्रतियोगितम, हेतु क्या होगा, अत्यंत प्रतियोगित्वाद, रूप अत्यंत प्रतियोगी ना नहीं, यत्र यत्र अत्यंत प्रतियोगित्व तत्र तत्र विरोधी अत्यंत प्रतियोगित्व। घटवत घट में इस प्रकार घट में अत्यंत प्रतियोगित्व है और विरोधी अत्यंत प्रतियोगित्व भी है, घट के अधिकरण में नहीं रहेगा। इसी प्रकार विद्युत्व में क्या आएगा, विरोधी अत्यंत प्रतियोगित्व, विरोधी अत्यंत प्रतियोगित्व का क्या अर्थ हुआ, वेद्यत्व नहीं रहेगा, वेद्यत्व का अभाव रहेगा तभी विरोधी होगा। ब्रह्म में वेद्यत्व नहीं रहेगा, घटादि में वेद्यत्व आएगा और ब्रह्म में उसका अभाव रहा, तो ब्रह्म में जो वेद्यत्व का अभाव आया वो विरोधी अत्यंत प्रतियोगित्व आएगा, वेद्यत्व में वेद्यत्व का अभाव आएगा, ब्रह्म में वेद्यत्व क्या होगा, विरोधी अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व किस में आएगा, वेद्यत्व में, विरोध कहाँ है, ब्रह्म में। तो ये करके क्या हो गया, अभी जो विरोधत्व अंश को लेकर अप्रसिद्धि दोष का वारण हुआ। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे।